चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं रुको के। एक ही मेन पॉइंट है, कायनात में वहदत है। नौ बातें हैं इसी के अंदर। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया। वो अपने हुक्म से फरिश्तों के जरिए वही नाजिल करता है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ही का हक है कि उससे डरा जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को हकीर बूंद से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए। खुराक, पोशाक, जमाल और दीगर फवायद के लिए अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है सीधा रास्ता बताना, जबकि टेढ़े रास्ते भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो सबको हिदायत दे देता। और पाक है अल्लाह ताला और बरतर है उस शिर्क से जो लोग करते हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। कायनात पे गौर व फिक्र करना, वही की इत्तेबा करना, अल्लाह को एक मानना, तकवा इख्तियार करना, कायनात के मकसद तख्लीक पे गौर करना, दीन के कामों में भी हुसन का ख्याल रखना, जानवरों पर उनकी वुसअत से ज्यादा बोझ ना डालना, सीधे रास्ते पे जमना। नापसंदीदा रवैये, अजाब के मुतालबे करना, पकड़ ना होने को गफलत समझना, शिर्क करना, अपनी औकात भूल कर अल्लाह के बारे में बहसें करना, सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े रास्तों पे चलना। और अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को रोकना है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें कायनात पे गौर करते हुए इस कायनात की किताब से हिदायत का सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसको हमारे अमल में ढाल दे अल्लाह ताला। इसी तरह हमने ये बात अमल की सीखी कि सीधे रास्ते पर चलने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सीरत से रहनुमाई लेनी है इंशाअल्लाह ताला। और जितना आज हमने तदब्बुर किया जानवरों पे और इन सब पे, इससे जो अमल के बातें निकली वो सब अपने अंदर भी लानी है। और जानवरों की खुराक और खाने पीने को देखकर उनके काम पे नज़र रख के अपना तकाबुल करना है कि हम क्या खाते हैं और हम उसके नतीजे में इंसानियत को और इस कायनात को क्या देते हैं। और अपने आप को साथ साथ चेक भी करते रहना है कि क्या वाकई मैं कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह के साथ झगड़े तो नहीं करती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين